वेदांत के ग्रंथों में खास लिखा है कि विवेक वैराग्य समाधि सत्संपत्ति मोक्षता ये साधन चतुष्टय होना चाहिए पहले, इसके बाद श्रवण मनन निधिध्यासन ये तीन जो सात हुए, फिर तत्व पदार्थ संशोधन ये आठ अंतरिक साधन है, दूसरे बहिरिक साधन है। तो बड़े अच्छा लिखा है, परंतु इसमें हमने संतों से बातें सुनी है कि जो स्वयं की प्राप्ति है स्वतंत्र की, तो स्वतंत्रता की प्राप्ति, स्वयं की प्राप्ति मतलब कि पराधीनता मिट जाए, बोध हो जाए स्वयं को अपना, तो वो स्वतंत्र हो जाता है, स्वाधीन हो जाता है। नहीं तो रहता अवश्य, गीता में कई जगह अवश्य लिखा है, अवश्य का मतलब इंद्रियों के वश में है, प्राणों के वश में है, शरीर के वश में है, परिस्थिति के वश में है, वो अवश्य परवश है, और वो स्वयं अपने स्वरूप में स्थित होता है, वो स्वश होता है, परवश नहीं होता। वो किसी परिस्थिति के, किसी घटना के, किसी देश के, किसी काल के, किसी परिस्थिति के, किसी संयोग के, किसी व्यक्ति के, किसी वस्तु के, वो परवश नहीं होता, स्वश होता है। तो ये जो साधन जितने बताए हैं, इनमें एक संत महात्मा से हमने एक विचित्र बात सुनी है, ये जितने श्रवण मनन निध्यासन तत्व प्रदर्शन शोधन, इसमें मन और बुद्धि का लगाना आवश्यक है, और प्रकृति का कार्य है कुछ भी लग जाए तो वो प्रसन्नता है। प्रकृति का कार्य कोई पदार्थ है प्रकृति, वो लगे तो वो प्रतंत्रता है, स्वतंत्रता नहीं है। तो स्वतंत्रता की प्राप्ति स्वतंत्रता पूर्व होती है, दूसरे शब्द में करने शब्द में कहे तो चेतन की प्राप्ति जड़ के द्वारा नहीं होती, जड़ के त्याग से होती है। इसमें श्रवण में मनन में निरिध्यासन में तत्व संसाधन में बुद्धि का प्रयोग होता है, फिर प्रयोग होता है जड़ का, जो कि प्रकृति का कार्य है, इन कार्य के द्वारा तत्व की प्राप्ति होगी, ये जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति नहीं होती, जड़ के त्याग से प्राप्ति होती है। क्यों, इसके द्वारा होगी तो इनका महत्व होगा, बुद्धि के द्वारा तत्व की प्राप्ति होगी तो बुद्धि तो आवश्यक होगी कि नहीं, मन के द्वारा प्राप्ति होगी तो मन आवश्यक होगा, शरीर स्वस्थ हो तो उसके द्वारा होगी तो शरीर साधन होगा, तो ये प्रतंत्रता होती है, वो स्वाधीनता स्वाधीनता पूर्व प्राप्त होती है। परमात्म तत्व की प्राप्ति है वो जड़ के द्वारा नहीं होती है, जड़ के त्याग से होती है। जड़ के त्याग कर चेतन की प्राप्ति और होगा क्या, जड़ जब तक त्याग हो जाएगा तो चिन्मयता की प्राप्ति होगी और होगा ही क्या, जड़ के द्वारा चिन्मयता की प्राप्ति कैसे होगी, जड़ तो नाशवान है, नाशवान के द्वारा अविनाशी की प्राप्ति कैसे होगी, तो अविनाशी के है स्वयं आत्मना बात तुम पुरुष हो, तुम स्वयं अपने आप को, जैसे आप अपने को बड़ी स्थूल रीति से अपने सबका अनुभव है, मैं हूँ ऐसा कर स्वाभाविक अनुभव होता है मैं हूँ, तो मैं हूँ इसमें मैं तो है प्रकृति और हूँ है पुरुष, मानो चेतन का अर्श है हूँ और मैं है प्रकृति का अर्श, क्यों अपरा प्रकृति आई भूमि अपरा अनल वायु खग मन बुद्धि अहम, तो मैं अहम हुआ, तो अहम तो प्रकृति आठ प्रकार के भेदों वाली प्रकृति का अर्थ है और मैं हूँ है वो है का अर्थ है। तो परमात्मा का अर्थ जो हूँ कहलाता है वो चेतन है। अपने को जड़ ग्रंथि का कहते हैं, ये ग्रंथि परमात्मा का अर्थ नहीं है, जड़ के साथ संबंध माना हुआ है। इस बात से गीता के मम एव अंश, ये जीव केवल मेरा अंश है। जैसे हम लोगों के शरीर माता पिता दोनों के अंश है, दोनों के मिलने से हमारा शरीर है, ऐसे भगवान का अंश जीवात्मा है। तो जड़ के मिश्रण से नहीं है, मम एव अंश केवल मेरा अंश है। केवल मेरा अंश कह रहे मतलब शुद्ध चेतन अंश है, मम एव अंश है था तो परमात्मा अंश है। गोस्वामी जी कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल शायद सुखराशी। मल नहीं है इसमें, चेतन है, जड़ ईश्वर नहीं है। भगवान का अंश अविनाशी है, जड़ अंश विनाशी होता है, ये अविनाशी है। तो अविनाशी चेतन अमल शायद सुखराशी सुख स्वरूप है, जड़ता का है। तो इसकी प्राप्ति ये स्वयं से ही बड़ी प्राप्ति होती है। अब स्वयं से प्राप्ति होती है ये बड़ी समझने में कड़ी है, कठिन है। जैसे मैं हूँ इसमें संदेह नहीं किसी को भी, इसमें किसी को संदेह नहीं है। मैं हूँ इसमें क्या संदेह है, मैं हूँ तो मैं है, ये तो प्रकृति का अंश है। हूँ है ये परमात्मा का अंश है। तो उस मैं को छोड़कर हूँ है मैं हो जाए, सीधी शब्द बात है। ये श्रवण महाराज जी सारे करेंगे तो श्रवण का अर्थ क्या होता है, श्रवण का अर्थ सुनना नहीं है, श्रवण का अर्थ है शास्त्रों के जो बातें कही सुनी है उनके विचार पूर्व जो निश्चय किया जाए वो श्रवण होता है। और उसमें मनन करे उसका निरंतर वो मनन होता है, और उस पर ध्यान लगा जाए वृत्ति वैसी बना जाए वो निर्देशन होता है। तो ध्यान वृत्ति लगानी पड़ेगी, मन लगाना पड़ेगा, श्रवण में भी कान भी लगाने पड़ेगा, वृत्ति भी लगानी पड़ेगी, मनन में मन को लगाना पड़ेगा और ध्यान में संबंधित निरिध्यासन पुंखान पुंख न्याय बताया कि हो। जैसे बाढ़ हो तो एक बार विषय वाणी दो, ये बालक खेल रहे थे, कौरव पांडव छोटे बच्चे खेल रहे थे, ये गुड़ी डंडा बिल्ली बिल्ली की खेल रहे थे, तो वह थे डंडे गुड़ी वो पड़ गई पानी में। तो फिर दोनों तरफ द्रोणाचार्य महाराज आ रहे थे वहाँ, तो ये द्रोणाचार्य सोच गए तो देखा सारे क्या कर रहे हो, कहते है गुड़ी पड़ गई, कह तुम राजपूत हो, कह राजपूत जोर काम देंगे क्या, राजपूत हम सब राजपूत है, कि गुली निकल से तुम्हारा से फिर क्या राजपूत हो, राजपूत को लड़ाई करनी पड़े थोड़ी पड़ा पड़े, अब गुली भीतर पड़ गई हम क्या करें। तो बाण चलर आता है कि नहीं आए, ससर सला नहीं आए, क्या राजपूत में तुम्हारा द्रोणाचार्य ने लिया जो वो ये वो गुली ऊपर ऊपर देखते ही और मांड ऊपर ऐसा बाढ़ मारा उड्डी कर नीचे पहले पट पट पट पट तो छह डंडा हो गए थे ऊपर तक ऊपर खेल ली। तो सुधार होना चाहिए, उसको पुंखान पुंख न्याय कहते चट चट, क्योंकि इधर डंडा गिर जाए वो तो यहाँ ले जाते गिर जाएगा, और गिर जाएगा उसमें कैसे लगेगा, तो इतनी जल्दी से लगे उस पर लगा शेर नहीं तत्परता से। तो बड़ा बाल को तो आश्चर्य आया कि तो बड़ा ब्राह्मण विचित्र है भाई, बहुत शस्त्र जानता है, द्रोणाचार्य तो राजा गुरु तो थे, शस्त्र चलाना गुरु सिखाने वाले थे द्रोणाचार्य, तो उससे फिर परिचय ऐसा ब्राह्मण है, फिर भीष्म जी महाराज ने रखा फिर पुराने के लिए, वो दुख पाए हुए गए थे वहां पर निरादर के द्रुपद के निरादर करने से महादर में गया। तो वो पुंखान पुंख न्याय है, तो वृत्ति के पीछे वृत्ति, वृत्ति के पीछे वृत्ति, तो निर्ध्यासन होता है, ध्यान होता है, तत्प्रत्येकता होता है ध्यान प्रत्यक्ष एक तांता ही एकदम एक वृत्ति एक वृत्ति एक वृत्ति, दूसरी वृत्ति कोई पैदा ना हो, दूसरी वृत्ति पैदा नहीं, वृत्ति वृत्ति तो वृत्ति हुई, वृत्ति तो वास्तव में प्रकृति का कार्य है, चेतन थोड़ी ही वृत्ति, चेतन का आभास होने से वृत्ति ने भी चेतनता दिखती है, परंतु है तो कार्य प्रकृति का ही, तो जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति नहीं होती है, ये सब जड़ के द्वारा ही है। समाधि तक ध्यान करते समाधि होती है, समाधि कारण शरीर में होती है, तत्व की प्राप्ति कारण शरीर में ही होना से, तो वो स्वतंत्रता का प्राप्त कारण शरीर का भी संबंध न हो, ऐसी स्वतंत्र उस स्वयं की प्राप्ति स्वयं के द्वारा ही होती है, ये मन बुद्धि इंद्रियों द्वारा नहीं होती है, ये अभ्यास करते रहो, अभ्यास करते करते कुछ वैम हो जाता है, मैं प्राप्त हो गया, स्थिरता हो गई, शांति मिल गई, समझ में तत्व ज्ञान हो गया, मैं तत्व ज्ञानी हो गया, ऐसा वैम पड़ता है, परंतु वास्तव में तत्व ज्ञान होता है तो जड़ का संबंध विच्छेद हो जाता है, वो जड़ का संबंध विच्छेद स्वयं से होता है, मन बुद्धि के द्वारा नहीं होता है, मन बुद्धि के द्वारा अगर तुम बुद्धि के द्वारा करोगे संबंध विच्छेद तो बुद्धि तो रहेगी साथ में, मन के द्वारा मन को मन साथ में रहेगा, जिस किसी वृत्ति के द्वारा करेंगे तो वृत्ति साथ रहेगी, तो स्वाधीनता की प्राप्ति स्वाधीनता पूर्व होती है, तो मैं हूँ ये जो मन है मैं हूँ, तो मैं हूँ वो मैं नहीं हूँ है, ये है जो परमात्मा समझे परिपूर्ण सामान्य रीति से, उस है मैं हूँ मिल जाए मिल जाए, ये बहुत सरल बात है, सीधी बात है, समय जैसे वर्ष लगेगा, इसमें वर्ष लगता नहीं है, सब बहुत सीधी सीधी बात है, हूँ है कई दर्शन हूँ है वो है कही है, तो हूँ है, तो हूँ में दोनों बात है, हूँ में है मानो तो है, हूँ को है में मान लो, आज हूँ में है मानने की वेदांत की प्रक्रिया विशेष चलती है, प्रक्रिया बढ़िया होनी चाहिए हूँ को है में मानने की, जैसे शंकराचार्य महाराज ने कहा एक वेदांत ग्रंथ में आता है अवधि अपार स्वरूप मम लहरी विष्णु महेश विदेव चंदा वरुण यम के गणेश गणेश, ये लहरा है, शंकराचार्य के सत्य भेदाव गमे नाथ तवाहंग न माम के भेद नहीं है, परंतु फिर भी मेरे तुम नहीं हो मैं तुम्हारा हूँ, ये कहते हैं मेरा स्वरूप तो स्वरूप है अपार अवधि अपार स्वरूप मम लहरी विष्णु महेश, वे कहते हैं मैं तो लहर हूँ सत्य भेदापगमे नार तवाहंग न माम की न स्वम सामुद्रो ही तरंग कुतन समुद्रो न तरंग, सामुद्रो ही तरंग समुद्र का तरंग होता है, तरंगों का समुद्र नहीं होता है, दोनों विशेष आता है, तो वास्तव में क्या है, वास्तव में दोनों से रहित है, न तरंग में समुद्र है न समुद्र तरंग है, किंतु जल तत्व है, ये स्वयं अपने आप से अपने आप की प्राप्ति जल है, जल जल में ना तरंग है ना समुद्र है, समुद्र है वो असीम है समझा जाए, तरंग और किसी छोटी है, तो अवधि अपार स्वरूप मम ये करना बढ़िया नहीं लगता, तो शंकराचार्य महाराज करना बढ़िया लगता है कि महाराज कुछ समुद्र और तरंग, समुद्र है वो तरंग नहीं, वो तरंगों का नहीं होता है, समुद्र की तरंग होती है, तो हम तरंग है आप समुद्र है, ऐसा होते हुए समुद्र तरंग है दोनों उपाधि है, दोनों से रहित वास्तव है, ये वास्तव प्राप्ति, तो ये स्वयं से स्वयं की प्राप्ति होती है, स्वयं आत्मा आत्मा वेद तुम पुरुषोत्तम अपने अपने स्वयं से, तो स्वयं स्वयं से सीधी सादी बात है स्थूल नीति से, कि मैं हूँ तो मैं हूँ, क्या हुआ कि मैं को पकड़ने से हूँ हुआ, अगर मैं को न पकड़े तो हूँ नहीं होगा है ही होगा, तू है यह है वह है मैं हूँ तो हूँ तो मैं क्या करूँगा ना, मैं नहीं और हूँ कैसे होगा, तू है यह है वह है ही है हुआ, मैं होने से हूँ होता है तो मैं नहीं होने से है हुआ, वो है जो सामान्य सब जगह परिपूर्ण है वो है, तो इनके द्वारा होता है वो प्राप्त नहीं होता जल्दी, और इनसे नहीं मैं से अलग मैं का भी प्रकाश मैं प्रकाशित हो रहा है, मैं हूँ इसमें मैं प्रकाशित होता है, हूँ प्रकाशक है, तो मैं को छोड़ करके हूँ है तो है में कर दो, चाहे को हूँ में कर दो, तो वेदांती तो है को हूँ में लाते हैं, गीता हूँ को है में लाती है, वासुदेव सर्वम वहां हम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, तो मैं ही ब्रह्म हूँ, एक संत ने कहा था कि मैं ही ब्रह्म हूँ, ये क्या है कि अपने पर हाथी को चढ़ाना, अपने को हाथी पर न चढ़ाना, हाथी पर अपने चढ़ना, वह ब्रह्म ब्रह्म है वही हूँ हूँ मैं भी कभी नहीं, तो हाथी पर चढ़ना हाथी से मसल रहेगा होता, तो अहम ब्रह्मास्मि है, वो अहम ब्रह्मास्मि कहने से अहम के साथ में अपना संबंध अनादिकाल से है, वो अहम रहते ही अहम के साथ जो परिच्छिन्नता है वो जल्दी मिटेगी नहीं, बहुत समय लगेगा तब तो मिटेगी, और है मैं हो जाए तो तत्काल ही मिट जाती, हूँ है ही नहीं है ही है, हूँ तो मैं के कारण से है, मैं के साथ बिना हूँ है ही नहीं है बस है मैं, तो ये जल्दी प्राप्ति का एक तरीका है, तो स्वयं की प्राप्ति स्वयं द्वारा ही होती है, किसी के द्वारा नहीं होती है, किसी के द्वारा होती है उसमें देरी लगती है, वो प्रक्रिया है, ऐसी कई प्रक्रिया है उस तत्व की प्राप्ति के लिए, कई प्रक्रिया है, नारायण और नगर के जब अनेक नगर का रास्ता अनेक ही होता है ना, ऐसे नारायण और नगर का रजबरा अनेक आवे भाव भाव है, वो किधर से आ गया सर एक, अब यहाँ आए कोई इधर से आया कोई इधर से आया कोई इधर से आया आगे यहाँ एक है, इस वास्ते भी न्याय न्यारी प्रक्रिया है, तो प्रक्रिया का आग्रह नहीं चाहिए, प्रक्रिया का आग्रह से प्रक्रिया में बंध जाता है, पर अपने तो तत्व का ही विचार करना है, संतोष सार ग्रहण के सीरी नाना मत को देर निरंतर देख भई दिलगिरी, संतोष सार ग्रहण के सीरी हम तो सार ग्रहण है, जो मैं हूँ ये अनुभव मैं हूँ, उस मैं है प्रकृति का अंश, खंग मनो बुद्धि अहंकार है इति ये में विद्या प्रतिष्ठा अपरेय, ये अपना प्रकृति है, तो अहो मैं है निर्ममो निरहंकार, ममता ही नहीं अहंकार निर्ममो निरहंकार से शांति मिली कैसे नहीं, अहंकार है तो शांति आ जाएगी सोते ही सुनाई, ये जितना विक्षेप है जड़ के संबंध से है, प्रकृति के संबंध से जितने विकार है, निर्विकार जितना ही और चेतन का संबंध है, मूल में एक ही विकार है जड़ के साथ संबंध अपना, ये संपूर्ण कामर क्रोध लोभ मोह मद अनेक होगा पैदा हो जाएंगे, और इससे संबंध छेद चित्र में तो सब गुण आ जाएगा आप साफ, तो हूँ वो है मैं क्या मैं नहीं हूँ ब्रह्म है, मैं है मैं ये मैं पना नहीं है, निर्ममो निरहंकार शांति वाली गति, निर्मम होना चाहिए निरहंकार होना चाहिए, अहम ब्रह्मास्मि में अहम रहता साथ में, और मैं नहीं हूँ परमात्मा है, इस वजह से मैं पण नहीं है, परमात्मा मैं पण तू पण वही है, ना मैं पण है तू तू पण है, ना यह पण है ना वह पण है, उसमें लागू पड़ता ही नहीं कोई, मैं पण नहीं रहता, मैं तो प्रकृति का अंश है ना, इस वास्ते उस तत्व में ना मैंपन है ना तूपन है ना यहपन है ना वहपन है, वह फिर सबसे शुद्ध होता है वह परमात्मा, परोक्ष से बाबा प्रिय, परोक्ष भगवान को प्यारा है, वो है तो है, तो है क्या हूँ, है वो है ही है, हूँ हूँ बड़ा नहीं है, क्यों अहंकार मिट गया, अब हूँ बड़ा कैसे होगा, तू है या है हुआ है सब है ही है हुआ, मैं होने से हूँ, मैं हूँ हुआ, अब मैं अपना मिटा तो है अपना ही रहा, तो है, है। तो सुर में दर्शन में जितनी देर लगेगी इतनी देर नहीं लगेगी इसमें, शंका हो तो बोलो, आपने वो शंका हो तो बोलो भाई, किसी की भी शंका हो, मानो मैं पाने तक तो प्रकृति और हूं मैं है ये प्रकृति का प्रकृति में स्वयं, तो स्वयं आत्मा आत्मा तुम तो स्वयं से स्वयं जानता है, तो स्वाधीनता पूर्व स्वाधीनता मिलती है, पराधीनता पूर्व स्वाधीनता नहीं मिलती, मन बुद्धि इंद्रियों के द्वारा चिंतन करोगे तो स्वाधीनता नहीं मिलेगी, हूँ नहीं है, है एक है, तो अहं का संबंध छूटने पर हूँ पना नहीं रहता, अहम में जब विलक्षणता है, तू मैं उसमें नहीं है, तू है यह है वह है यह तो है ही रहेगा, और मैं रहते ही हूँ हो जाएगा, तो हूँ है बंद में है, और जो मैंपन छोड़ करके हूँ है वो मिल गया, सीधी सारी बात है, ये सरलता से बोध हो जाता है, कठिनता नहीं होती इसमें, तो स्वयं एव आत्मा नाम स्वयं के द्वारा ही स्वयं की प्राप्ति होती है, और किसी द्वारा नहीं, मन बुद्धि द्वारा नहीं होती, मन बुद्धि चेतन चेतन के द्वारा जड़ की प्राप्ति नहीं होती, जड़ के संबंध विच्छेद से चिन्मयता, जड़ का संबंध विच्छेद होने चिन्मयता ही है, और है क्या, जड़ का संबंध मिटा तो चिन्मय तत्व ही रहा और जाता रहा, तो हूँ है खालता ही नहीं, प्रभु ये अभ्यास से वृत्ति बनेगी, अभ्यास और उससे शांति मिलेगी, उसी को पूर्ण मान लेंगे, तो जब वृत्ति अभ्यास से एक वृत्ति बन गई और शांति मिल गई, अब उसमें अपूर्णता क्या रही, अभ्यास से अवस्था बनती है, अभ्यास से तत्व तो नहीं मिलता है, शांति मिल गई ना, शांति तो मिली है संसार छूटने से, संसार के संबंध से अशांति थी, संसार से भी मुक्ति शांति मिल जाएगी, अशांति है नहीं मूल में, संसार के संबंध से अशांति है, तो संसार से विमुख होते ही शांति मिल जाएगी, शांति मिलना पूर्णता नहीं है ना, शांति मिलने में शांति का उपभोग करेगा तो अटक जाएगा कई वर्ष आए, शांति का उपभोग नहीं करना है, आरुषो मुनेर योगम कर्म कारण मुचित है, योगारूढ़ क्षमा कारण मुचित है, शांति कारण है गाड़ी परमात्मा तो प्राप्ति में, शांति चीज नहीं है, आरुक्ष और मुनेरी योग कर्म कारण है, योगारूढ़ हो गया तो क्षमा शांति कारण है, शांति कारण है परमात्मा की प्राप्ति में, शांति में टिकना नहीं है, शांति होती है जड़ता के त्याग से, तत्व होता है तत्व की प्राप्ति में ज्ञान, तो ज्ञान होता नहीं है वो ज्ञान है, शांति में रमण करने से उसमें वर्षों बढ़ा रहेगा, शांति में वर्षों ही शांति का उपभोग होगा, तो जैसे संसार का भोग परमात्मा तत्व को प्राप्त नहीं होने देता, ऐसे शांति का भोग भी परमात्मा तत्व की प्राप्ति में बाधक है, शांति अच्छी है परंतु शांति का भोग नहीं होना चाहिए, भोग बंधन कारक है, शांति का भोग क्या होता है, प्रसन्न हो गई अपना आनंद हो रहा है, तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशम अनामयम सुख संगेन बद्धादि ज्ञान संगेन, सुख मान शांति में सुख होता है, ज्ञान हुआ बड़ा वृत्ति बड़ी स्वच्छ है, बड़ी निर्मल है, बड़ी शांति है, आनंद रहता है, वो आनंद रहता है, वो आनंद को जो अनुभव करना ये शांति का भोग है, ये संसार के जितने भोग उनसे बहुत विलक्षण है, संसार के संबंध विच्छेद होने से वो शांति का भोग है। ऐसे प्रेम का भोग होता है, ज्ञान का भोग होता है। प्रेम का भोग मैं प्रेमी हूँ, ज्ञान का भोग मैं ज्ञानी हूँ, योग का भोग मैं योगी हूँ। ऐसे मैं योगी हूँ तो भोगी है वो, मैं प्रेमी हूँ तो भोगी है, मैं योगी हूँ तो भोगी है। उनको साथ में पकड़े हुए भोग से नहीं तो योग है योगी नहीं है, ज्ञान है ज्ञानी नहीं है, प्रेम है प्रेमी नहीं है, ज्ञान है। शांति तो प्रिय लगेगी महाराज, शांति प्रिय तो लगती है परंतु शांति का भोग अटकाता है। प्रिय तो लगती, शांति प्रिय लगेगी, प्रिय तो इतनी लगेगी तो संसार में कोई तो प्रिय है नहीं, इतनी शांति प्रिय लगेगी। त्याग शांति त्याग के अंतर शांति, जहाँ जड़ता का त्याग हुआ शांति स्वतः है, स्वाभाविक है, स्वाभाविक है महाराज जी। फिर भी वो अटकाव है, ये मानो शांति का भोग होने से। देखो ज्ञान की परिभाषा दो आई है गीता में, एक दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, एक समत्वम योग उच्चते। दुख दुख संयोग वियोग हुआ है, दुख के संयोग का वियोग हुआ है शांति में, योग तो हो ही गया, वियोग तो हो गया। अब वियोग होने पर योग हुआ, अब योग अगर योग क्या होगा, अगर समत्वम समता होगी, बुद्धि की निश्चलता, तत्व परमात्म तत्व ये तेरी देता स्वर्गो ये शाम साम्य स्थित मना निर्दोष ही समम ब्रह्म। साम्य में स्थित जिसका मन साम्यावस्था में स्थित हो गया है, तो साम्यावस्था वो समता है परमात्मा का स्वरूप। दुख संयोग वियोग ये संसार का संबंध विच्छेद, तो संबंध विच्छेद होकर के उस साम्यावस्था में स्थिति है, वो निर्दोष अंगी समम ब्रह्म है। निर्दोष और समय ब्रह्म, तो इस वास्ते अपने में वृत्ति में निर्दोष और समता हो जाए तस्मात ब्रह्म निश्चित है, तब ब्रह्म से होते हैं। तो शांति के बाद ब्रह्म की प्राप्ति है, क्षमता आ जाएगी बुद्धि में, क्षमता आ जाएगी, राग द्वेष अर्घ शोक आदि कुछ नहीं होगा एकदम। न कर्म स्वानुसूचते, न तो इंद्रिय भोग में आसक्ति रहे, न क्रिया में आसक्ति रहे। ये क्रिया जितने भोग है ना, भोग है वो पदार्थ है, क्रिया उनमें आसक्ति से भोग होता सभी। भोग सब प्रतंत्र होते हैं, शांति स्वतंत्र होती है, भोग प्रतंत्र होता है दूसरे के। ये स्वस्थ प्रश्न का भोग संबंध देने भोग है ना, ये दुख योनि दुखों का सभी संबंध देने सुख, और संबंध विच्छेद से जो होता है वो शांति होती है। कर्मयोग में शांति मुख्य है, जड़ता का संबंध विच्छेद होता है, सरता का संबंध विच्छेद, चिन्मयता में स्थिति हो जाए केवल, इसे छूटना इस रहना। जैसे राग है उससे राग से छूट कर वैराग्य होगा, अशांति छूट कर शांति होगी, आसक्ति छूट के विरक्ति होगी। तो आसक्ति है फिर विरक्ति है, अशांति है फिर शांति है, और शांति के बाद वो शांति में स्थित रहने से उसमें राजी और अटके नहीं। वहां पर सुख संगे न ज्ञान संगे न, वहां सुख का संग होता है और ज्ञान का संग होता है, ज्ञान का संबंध जुड़ता है। तो ज्ञान के सुख से संबंध ने शतुगुण मानता है, वहां रजुगुण तो दूर हो गए। तत्सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाश अनामयम, अनामय पद परमात्म तत्व की प्राप्ति को कहते हैं, शतुगुण को अनामय कहते हैं, पर शतुगुण में गुणों के साथ संबंध है, वो अनामय पद है उसमें शतुगुण का संबंध नहीं है। शतुगुण का संबंध है जब तक तब तक गुणातीत नहीं है, शत्रु संबंध है। तो वो शतुगुण किसे मानता है, सुख संगेन ज्ञान संगेन, ज्ञान की आसक्ति सुख की, आप कहते हो शांति में सुख है, वो सुख की आसक्ति वो अटकाती है। रजोगुण तमोगुण तो मानते हैं नीचे नहीं जाते हैं, शतुगुण का मानते हैं वो अटकाता है नीचे नहीं जाता। रजोगुण तमोगुण से पतन होता है, शांतिमती गच्छति, शांति प्राप्त हो जाएगा। निर्ममो निरंकार ऐसे शांति मुझे गच्छति, तो शांति प्राप्त होगा है। तो निर्ममो निरहंकार होता है ना, वो भी शांति है। वो शांति होने पर क्या होता है, ऐसा ब्रह्म स्थिति, वो शांति का फल है। गाड़ी शांति ब्रह्म स्थिति नहीं होगी, त्याग के साथ। एक तो त्याग और एक प्राप्ति दोनों है ना, जड़ता का त्याग और चिन्मयता की प्राप्ति। तो चिन्मयता की प्राप्ति में है वो शांति से घड़ी है, या शांति के जड़ता के त्याग से है, फिर चिन्मयता की प्राप्ति हो जाती है। नारायण नारायण नारायण, गोविंद गोपाल की जय। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा पौष शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2054 11 जनवरी 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद मुरली मधुर धोरा फीनासर बीकानेर में हुआ। राम।